اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں, رضا الہی کے لیے, حصول ثواب کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے, نیک لوگوں کی زیارت, ان کا قرب پانے کے لیے انشاءاللہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, اور اول تا آخر شرکت کرنے کی بھی نیت کر لیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے, ان کے مدنی پھول حاصل کریں گے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صاحب معراج رب محبوب رب بے نیاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ, یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندے خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا خدا حج پہ بلا صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, خوش نصیب عاشقان رسول, جوگ در جوگ مدینے کی طرف رواں دواں ہیں اور روزانہ ہی تقریباً خبریں ملتی ہیں, یہ مدینے چلا, وہ مدینے چلا, میرا کچھ نہ بنا, میں یہیں رہ گیا. بڑی امید ہے, بڑی امید ہے, سرکار قدموں میں بلائیں گے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی عاشقان رسول جو روزہ پاک کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں, جو بچلتے ہیں کہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر اور رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ, تو یہ جو مدینے کی یادوں میں جو روتے ہیں نا, اس کی بھی کیا خوب لذت ہے, اور لذت کیوں نہ ہو. حضرت سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ معظم پر کھڑے ہو کر دعا کی, یا رب عز و جل میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی, اب تو مجھے نامراد نہ لوٹا. آواز آئی, اے بندے ہم نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تربت کی زیارت کی اجازت ہی تب دی جب تمہیں پاک کرنا منظور تھا, جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا, اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ, بے شک اللہ عز و جل تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار کا دیدار کیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں, جی ہاں بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں, کمر بندھنا دیارِ طیبہ کا کھلنا ہے قسمت کا, کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جینے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا زیارت سبحان اللہ، اس کی کیا خوب لذت ہے، کیا مدنی بہاریں ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بیتاب ہو کر گر پڑا تو کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا، میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، میں نے کہی تو مدینہ منورہ ہے، فرمایا اتر جاؤ، اترو اور جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرو، اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں اگر کیفیت دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اللہ کی رحمت ہے کہ ظاہر حج تربیت اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہماری مجلس سے حج و عمرہ یا عاشقان رسول کو مدنی قافلوں میں سفر کراتی ہے تاکہ جو ضروری مسائل معاملات ہیں وہ مدنی قافلے میں خصوصیت کے ساتھ حج کے تربیت کے حوالے سے یہ سفر کرتے ہیں کہ حج کے ضروری مسائل چلیں، ہم آپ کو کچھ تلبیہ یاد کرا دیں گے، کچھ لبیک کی کثرت ہو جائے گی، کچھ مکہ مدینے کی باتیں ہو جائیں گی، کچھ آداب ہو جائیں گے، کچھ ضروری مسائل ہیں کہ غسل کا طریقہ سیکھ لیں بھائی، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ تو یہ ماشاء اللہ ہماری مجلس حج عمرہ کا ایک یہ تربیتی سلسلہ ہوتا ہے، بلکہ یہی نہیں حاجی کیمپ پر بھی ہو، ایئرپورٹ پر بھی ہو، آپ کو عاشقان رسول وہاں پر بھی زائرین مدینہ حج پہ جانے والے خوش نصیبوں کی خدمت کرتے نظر آئیں گے، ان کو کتاب رفیق الحرمین پیش کی جا رہی ہے، ان کو امیر علیہ سنت کی جو بڑی بہترین تصنیف ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، تو یہ کتابیں پیش کی جاتی ہیں، طواف کی تصویر پیش کی جاتی ہے، تو یوں ضروری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال وہ مدنی قافلوں کا سفر ہو، پھر ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے سبحان اللہ کہ کل یعنی بروز اتوار عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو محفل مدینہ ہو رہی ہے، یعنی یوں سمجھ لیے کہ امیر اہل سنت کا جب سفر مدینہ کا سلسلہ ہوتا تھا تو یہ محفل مدینہ پورے سال کا یوں سمجھ لیں کہ خصوصی ایک اجتماع ہوتا تھا، اور کل کے اجتماع کی جو خصوصیت ہے، یوں تو محفل مدینہ مدنی چینل پر ایک سلسلہ ہو ہی جاتا ہے سال میں، لیکن کل جو ہونے والا اجتماع ذکر و ناز ہے، کل جو محفل مدینہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس اجتماع میں امیر اہل سنت شرکت فرما رہے ہیں، تو گویا سفر مدینہ کی یادیں تازہ ہوں گی اور ذوق شوق یاد مدینہ میں رولا رولانا پھر یہاں ماشاء اللہ جو باب المدینہ میں ہیں یا جو قریب میں دیگر شہروں میں جو رہتے ہیں, بلکہ میں تو دعوت دیتا ہوں دنیا بھر کے عاشقان رسول کو, سبحان اللہ آئیں کل براہ راست شرکت کر لیں. جی ہاں کل تو ایک اور اعلان بھی ہے, وہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے آنے کے بعد کریں گے کہ کل جو محفل مدینہ ہے اس کی تو بڑی خصوصیت ہو گئی ہے, بڑی خصوصیت ہو گئی ہے, بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور یقیناً کیوں نہ ہو کہ مدینے کا سفر ہے, اور مدینے کا سفر اور پھر اس میں عاشق مدینہ کی تربیت سبحان اللہ, ان کا حاجیوں کے خصوصیت کے ساتھ مدنی پھول تربیت کے اور بھی بہت کچھ ہوگا, اس کا اعلان انشاءاللہ ہم کریں گے مدنی مذاکرے میں. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سفر مدینہ ہے سبحان اللہ, اس میں ظاہر ہے کئی ایک ہوتے ہیں کہ ہمارا بھی سلام کہنا, ہمارا بھی سلام کہنا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے با ارادہ حج نکلا تو کافی عاشقان رسول رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے. اب یہ بھی کیسا مبارک دور تھا, اور واقعی یہی ایک انداز کل آپ کو اجتماع میں ملے گا کہ سفر مدینہ پہ تو دنیا بھر سے جا رہے ہیں, ہمارے بھی کئی عزیز ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں, لیکن یہ جو انداز ہے نا کل جو خصوصیت کے ساتھ امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو محفل مدینہ جو منعقد ہونا, یعنی وہ جو عاشق رسول جو سفر مدینہ پر جا رہا ہے اس کی قلبی کیفیت کیسے گرمائی جائے گی, کیسے اس کو ذوق شوق اس کا بڑھایا جائے گا, اس کی رقت قلبی میں اضافہ ہوگا, اس کو یاد مدینہ کی اور میں تڑپانا, اور پھر ظاہر دنیا بھر میں جو عاشقان رسول کل کی جو محفل مدینہ دیکھیں گے سبحان اللہ. تو یہ جو یہ بہت بابرکت سفر ہے, بہت بابرکت سفر ہے کہ واقعی مطلب اس سفر سے پہلے تو بس یہ ہمارے نصیب کہ کل الحمدللہ محفل مدینہ نصیب ہوئی ہے, اور امیر علیہ سنت کا خصوصی قرب نصیب ہوگا ہمارے وہ عاشقان رسول کو جو حج پہ جا رہے ہیں. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے با ارادہ حج نکلا تو کافی عاشقان رسول رخصت کے لیے شہر سے باہر تک آ گئے. ایک عاشق رسول نے مجھ سے کہا کہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرات شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام علی رضوان کی مبارک خدمتوں میں میرا سلام عرض کر دینا. کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہوا تو اس عاشق رسول کا سلام عرض کرنا بھول گیا کہ وہاں سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس عاشق رسول کا سلام پہنچانا یاد آ گیا. میں نے اپنے رفقا یعنی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال کرنا, مجھے مدینہ طیبہ ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے. ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر اسے مکہ معظمہ تک بھی نہ پا سکو گے. تو میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی ساتھ لیتے ہی جانا. میں واپس مدینہ منورہ آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ علی رضوان کی مبارک بارگاہوں میں پیش کیا. رات ہو چکی تھی, میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا. میں نے اس سے قافلے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا قافلہ تو روانہ ہو چکا. میں مسجد نبوی شریف میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا, سو گیا. آخری شب میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے شرف یاب ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی وہ شخص ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو الوفا. سبحان اللہ, کیا زبردست کنیت ملی. کیا فرمایا؟ ابو الوفا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے. فرمایا تم ابو الوفا یعنی وفادار ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ میں اور وہ بھی خاص مسجد الحرام میں رکھ دیا. میں نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں 8 دن تک قیام کیا. اس کے بعد میرے رفقا کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ برکت ہوتا ہے. کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. حضرت سیدہ امام ابو بکر بن مقری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا ابو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ ہم تینوں مدینہ منورہ میں حاضر تھے. 2 دن سے کھانا نہیں ملا تھا, بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے. جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے روضہ پاک پر حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجوع, یعنی اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک. میں نے اس کے سوا اور کچھ زبان سے نہ کہا. لوٹ آیا میں اور ابو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ سو گئے اور طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. اتنے میں کسی نے ہمارے مکان پر دستک دی. ہم نے دروازہ کھولا تو ایک علوی صاحب اپنے 2 غلاموں کے ہمراہ تشریف لائے. دونوں کے پاس کھانے سے بھری ہوئی ایک ٹوکری تھی. وہ علوی بزرگ کہنے لگے شاید آپ صاحبان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھوک کی شکایت کی ہے, کیونکہ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کے بارے میں فرما رہے تھے ان کو کھانا کھلاؤ. بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور جو کچھ بچ گیا وہ ہمیں دے دیا اور تشریف لے گئے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی جب مدینے کا سفر کا سنتے ہیں, مدینے کے سفر پر روانہ ہونے والوں کو دیکھتے ہیں اور جب مکے مدینے کی باتیں بیان ہوتی ہیں تو دل مچل جاتا ہے, دل مچل جاتا ہے, تمنا بھر آتی ہے کہ کاش کاش وہ بھی دن آئے میں مدینے جاؤں گا، کرم روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ امان اللہ، کبھی اصل میں زندگی ہے جا

فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ذی قعدۃ الحرام کی آج 13ویں شب ہے اور 1438 سنہ ہجری، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ آج بذریعہ ابھی بہن ہمارے ساتھ پاک سلطانی کابینہ دارالسلام توبہ پنجاب اور پاک شیرازی کابینہ شاہ لطیف ٹاؤن باب المدینہ کراچی شامل ہیں، اور اس وقت مدری چینل پر شاہ لطیف ٹاؤن والے ہمیں دکھائے گئے۔ نہیں یہ شاید دارالسلام کے ہوں، واللہ شاہ لطیف ٹاؤن، اچھا شاہ لطیف ٹاؤن کے، ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے، توبہ بتایا جا رہا ہے، دارالسلام توبہ، دارالسلام بتایا جا رہا ہے، پنجاب میں ماشاءاللہ دیوانگی بہت ہے، جمع کافی ہو جاتے ہیں جی، ماشاء اللہ جی آیا نو۔ چلو ابھی ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کے شاہ لطیف ٹاؤن کو کہ ہمارے پنجاب کا مقابلہ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو سر میں باب المدینہ میں پیدا ہوا ہوں، لاتے ہیں انشاءاللہ۔ یا گیا شاہ لطیف ٹاؤن جی، ماشاءاللہ چلو انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہوگی، الحمدللہ اللہ سب کی محنتیں مشقتیں ریاضتیں قبول فرمائے۔ اب سب مدنی قافلے میں 12, 13, 14 اگست یہ تیاری کر لیں گے، یہ آپ نے بس بھرپور طریقے پر مجھے مدنی قافلے دینے ہیں، بس جس کو دیکھو بھائی کہاں چلے مدنی قافلے میں، تم نہیں گئے ابھی تک، چلو بھائی تم بھی چلو، اور یہ سما باندھ دیں آپ، یہ منظر بنا دیں کہ جس کو دیکھو بس مدنی قافلہ۔ اچھا اس میں 12, 13, 14 اگست آپ نے ترغیب دلائی ہے، تو اس میں کوئی خاص نیت بھی ہو سکتی ہے کچھ موقع کی مناسبت سے؟ ہاں ہو تو سکتی ہے، پاکستان کا یوم آزادی ہے 14 اگست، اور ایک چھٹی اور مل رہی ہے، تو اس طرح یہ کل ایک چھٹی کرنی پڑے گی، تو دو چھٹیاں آلریڈی ہیں۔ اب پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم کو تو بالکل صحیح بولتا ہوں کہ بیٹھے بٹھائے پاکستان مل گیا، یعنی جو ہم لوگ، میں خود بھی پاکستان بننے کے بھی بات پیدا ہوں، تو ہم کو تو گھر بیٹھے مل گیا سجا سجایا پاکستان، جو توڑتے ہیں پھوڑتے ہیں گاڑیاں جلاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا، پاکستان کے لیے ہمارے بہو بیٹیوں نے، ہمارے اسلامی بھائیوں نے، عاشقان رسول نے، علماء اہل سنت نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جد و جہد کے بعد بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اس میں، اس کے بعد یہ پاکستان ہم کو ملا ہے، تو حصول پاکستان کے لیے جو مسلمان شہید ہوئے، جو عاشقان رسول شہید ہوئے، ان کے حصال ثواب کی نیت ہو سکتی ہے اس میں، شہداء پاکستان یہ اس نام رکھ لیں، کہ ویسے آزادی تھوڑی ملتی ہے، خونی انقلاب آیا تھا، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ان کی قربانیاں قبول فرمائے، جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے اور بے حساب مغفرت سے مشرف کر کے جنت الفردوس میں شہیدوں کے سردار شہید کربلا امام حسین کا پڑوس نصیب فرمائے، ہمیں بھی ان کے صدقے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، ذہن نصیب مدینہ ہو گنبد خضرا کے سائے میں ہوں، جلوہ محبوب ہو اور ہماری موت بصورت شہادت آئے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو سفر کریں گے نا، دیکھو آپ سب کو یعنی ادھر اس وقت میرے کو جو بھی سن رہے نا، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے قربانی کی ہو۔ یعنی پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے، 47 میں پاکستان بنا اور 1947 میں یہ 70واں جشن آزادی، 70 سال 70 ایئرس۔ اگر کوئی 80 سال کا بزرگ بیٹھے بھی ہوئے تو انہوں ان کو کیا یاد ہوگا 10 سال کی عمر کا، بلکہ یہ تقریباً 80 سال کا تو کوئی ہوگا حاضرین ناظرین میں، باقی سب کے سب یہ پاکستان کو بالکل ان کو تھالی میں سج کے ملا ہے۔ صحیح بات ہے، ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے جنہوں نے قربانیاں دی، جو چیز قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ یہاں تو ذرا کچھ ہوا تو اٹھا کر کے ہڑتال کی کال دے دی، لوٹو دکانیں مارو بندے، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں معاذ اللہ۔ نہیں نہیں، ہمیں ہمارے وطن عزیز کی توڑ پھوڑ نہیں مچانی، اس کی تعمیر کرنی ہے اور اس کو صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کا قلعہ بنانا ہے۔ ہمارا وطن عزیز بہت اچھا ہے الحمدللہ، اسلام کی کتنی آزادی ہے، اس میں دھوم دھام سے مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، باقی باہر نکلو آپ کو پتا چلے گا کیسے کیسے مسائل ہیں۔ یوں ترقیاں دکھیں گی آپ کو، رونقیں دکھیں گی، لیکن اسلام کے تعلق سے باہر ملکوں میں بڑی آزمائش ہے۔ میں صحیح کہتا ہوں، انہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے نا، اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، ان میں بھی آزمائش ہے۔ یہ دنیا دیکھی بالی ہے، یہ ہمارا وطن عزیز جو ہے نا الحمدللہ وطن عزیز ہے، اس کو اللہ تعالی ہر میلی نظر سے بچائے۔ پاپا ایک شخص امریکہ سے پاکستان آیا تھا، اپنے دوست کے پاس گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آئی، اذان کی آواز آتے وہ شخص کھڑا ہوا اور مسجد کی طرف چلنے لگا، تو وہ جو پاکستانی تھا اس نے کہا بیٹے ابھی تو اذان ہوئی ہے، مطلب تمہیں کیا پتا کہ اذان کی قدر کیا ہوتی ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، ہم کو تو اذان کی آواز 25-25 کلومیٹر چل کے نا مسجد تک جاتے ہیں، تب جا کر ہم کو مسجد ملتی ہے۔ ایسا مطلب مفہوم تھا، اس نے جواب دیا کہ ان ملکوں میں اذان کی آواز ہم نہیں سنتے، تم نصیب والے ہو تم کو یہ اذان کی آواز گھروں میں آتی ہے۔ اللہ قدر نصیب فرمائے اپنے وطن عزیز کی، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو نقصان پہنچانے والے نہیں، ہم اس کو نفع پہنچانے والے بنے انشاءاللہ۔ 13 اگست کو رات کو، 13 اگست اتوار ہے، اتوار بابا، تو انشاءاللہ اتوار کو ہم جشن آزادی منائیں گے مدنی چینل پر انشاءاللہ، اور دھوم دھام سے مدنی مذاکرہ بھی کریں گے۔ 12 بجیں گے تو 12 بجیں گے تو درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے ماشاءاللہ۔ ہم ان بیوقوفوں میں سے نہیں ہے جو میوزیکل پروگرام کریں اور ڈانس کریں، میرا وطن اس لیے نہیں آیا اور شکر ادا کرنے کا ڈانس کر کے شکر ادا نہیں کیا جاتا، بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر شکر ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی بس ہماری قسمت یار، مسلمانوں کو شکر ادا کرنا بھی نہیں آتا، نعمت حاصل ہو تو سجدے شکر کرنا مستحب ہے، یہ ڈانس کرنا اور بھنگڑے ڈالنا میوزک بجانے تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر شاید اسی وجہ سے ہم لوگ پریشان بھی ہو سکتا ہے کہ جشن آزادی منانا ہی نہیں آتا اپنے کو، جشن آزادی کے نام پر کتنے گناہ کیے جاتے ہیں ہمارے ملک میں، ہو سکتا ہے اسی کی نوسط ہو کہ آج جس کو دیکھو پریشان ہے، جس کو دیکھو بے روزگاری، تنگ دستی، بیماریاں، مصیبتیں، یعنی کیا نہیں ہے جو مصیبت جو ہم پر نہیں آئی، اور غیر مسلم ادھر سے آنکھیں دکھا رہے ہیں، ادھر سے آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور بالکل ہم کو جیسے کہ ہم اگرچہ مطلب یوں ظاہری طور پر آزاد ہیں لیکن ذہنی طور پر اب بھی غلام ہیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے گا۔ آمین آمین۔ کاش میرا ملک پاکستان ہر ہر زاویے سے آزاد ہو جائے اور بس محبوب کی زلفوں کا قیدی بن جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی, شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی, فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما. پیارے باپا جان, ہم ڈرائنگ کی بک میں پھولوں پھلوں کی تصویروں میں رنگ بھرتے ہیں, جیسے سیب آم خربوزہ اور اسٹرابری. اسی طرح سبزیوں اور دوسری چیزیں بھی رنگ برنگی ہوتی ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ہمیں گھر ٹیبل کرسی اور پنکھا بنانا آتے ہوں تو ہم ان کو دیوار پر بنا کر اپنی دیواریں رنگا رنگ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا ذاتی مکان ہے, اونرشپ ہے, تو امی ابو کی اجازت سے کر سکتے ہیں. امی ابو اجازت دیں گے نہیں, اس لیے نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اتاری کابینہ باب المدینہ کے جو نگران ہیں ان کا میسج آیا ہے کہ 2600 اسلام میں انشاءاللہ ان کی کابینہ سے 12, 13, 14 اگست کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے. سبحان اللہ, 2600. اب دیکھو دار السلام توبہ والے کیا بتاتے ہیں اور وہ اپنے شاہ لطیف ٹاؤن والے کیا پیغام بھیجتے ہیں. اب تو چیلنج ہو گیا ہے, 2500 جمع 100, ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جائے, دیکھ لیں. اب دو چار کم ہوں گے تو بھی چل جائیں گے. آپ آنے دیں اپنی مطلب جو بھی ترکیب ہے ذمہ داران کہ آپ نے کتنے ابھی تک تیار کیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر میسر ہے تو بنگلے کی خواہش، بائک ہے تو کار کی جستجو، ایک ہے تو دوسری کی آرزو، اپنا حصہ پا لیا تو دوسرے کے حصے کی تمنا، ضرورت کی نعمتیں موجود ہیں لیکن جی نہیں بھرتا، روز بروز زیادہ سے زیادہ کی طلب، شب و روز مال و ثروت بڑھانا اور بڑھاتے چلے جانے کی کوشش، یہی سوچ، یہی فکر، یہی تمنا، یہی جستجو، یہی آرزو، یہی لگن اور اس لگن میں مگن، جائز و ناجائز سے بے پرواہ، کیا یہ حرص نہیں؟ اور اس کا حامل حریص امیر اہل سنت، اس باطنی مرض کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، باقی حرص جو ہے نا دنیا کے معاملے میں حرص یہ ہے تو بلا، اور یہ حرص ہی جو جیل کے سریوں کے پیچھے پہنچاتی ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکاتی ہے، اس میں بھی بارہا حرص کار فرما ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اگر ابن آدم یعنی آدمی کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ دوسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم یعنی آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، ہے نا؟ کتنا بھی اربوں پتی کو بھی کبھی آپ یہ دیکھیں گے نہیں کہ اب میرے پاس بہت رقم آ گئی، اب ساری دکانیں بند کرو، کاروبار خلاص، اب کھاتے پیتے موش کرتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا مال ہے، ایک محاورتن کہہ سکتے ہیں کہ سات کشتے کھائیں تب بھی ختم نہ ہو، لیکن ارب پتی بھی جو ہے نا یہ حل میں مسجد کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، مزید شاخیں کھول رہا ہوتا ہے، دیگر ملکوں میں بےچارہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کے، اب مالداروں کو دیکھو، اب غریبوں کو دیکھو، تو یہ مدنی قافلے میں جائیں گے 12-13-14 اگست کو، جیسے مالدار ہوگا اس کو بولیں بولے یار ٹائم ملا ہے نا، تھوڑا میں وہ ٹور کر لیتا ہوں، اپنا کوئی 2-4 سودے کر لیتا ہوں، تو وہ دوسرے ملک اڑ جائے گا شاید، ہم یہ سن بھی رہے ہوں گے، مسکرا بھی رہے ہوں گے کہ یار یہ ہم کو چھوڑتا ہی نہیں کسی موقع پر، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ ہمارے مدری قافلے کے مسافر نہیں بنیں گے انشاءاللہ، میں نہ چھوڑوں اس میں آپ کی عافیت ہے، سبھی کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے 12-13-14 اگست، صرف ایک کام، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ حرص جو ہے نا، یہ سونے کی دو وادیاں مل جائیں تب بھی ختم نہیں ہوتی، کہ وہ بندہ چاہے گا، آدمی چاہے گا کہ خواہش کرے گا تیسری بھی مل جاتی تو اچھا تھا، یہ مثال دی گئی ہے حدیث پاک میں۔ یہ وادی کو یہ نہیں سمجھتے ہوں گے، سمجھنے کو سونے کا زیور ہوگا یا بالی ہوگی، کان پھول ہوگا، یہ مراد نہیں ہے، وادی دو پہاڑوں کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو گھاٹی بولتے ہیں، وادی بہرحال میدان میں بہت بڑی جگہ ہوتی ہے وادی، وہ سونے کی مل جائے نا تب بھی بندے کی ہرس ختم نہیں ہوگی آدمی کی۔ خیر اس میں ہر معاملے میں مستثنیات ہوتے ہیں، کچھ فرق ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام حریص نہیں ہوتے، اولیاء کرام حرص ان کو نہیں ہوتی، اسی طرح کئی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو حریص نہیں ہوتے، ایک جنرل بات ہے کہ عام طور پہ آدمی جو ہے وہ حریص ہوتا ہے، مال کا حریص۔ حرص کی تعریف، حرص کو ہم عام زبان میں لالچ بولتے ہیں، تو حرص کی تعریف کسی چیز سے سیر نہ ہونا یعنی جی نہ بھرنا، ہمیشہ زیادتی یعنی بڑھتی رہے وہ چیز، اس کی خواہش کرنا حرص ہے۔ اچھا حرص کی دو قسمیں، نمبر ایک اچھی حرص، نمبر دو بری حرص۔ اچھی حرص کی مثال یہ کہ جیسے نیکیوں کی حرص کہ میں نیکیاں زیادہ اکٹھی کروں، جیسے اب امامہ شریف باندھتے ہیں جو، تو بعض وہ سخت ٹوپی پر باندھتے ہیں، اتار کے رکھ دیتے ہیں پھر پہن لیتے ہیں، جائز تو یہ بھی ہے، لیکن جو نیکیوں کی مزید حرص رکھتے ہیں وہ امامہ کھولیں گے کہ ایک ایک پیج پر ایک ایک گناہ اترے گا جو حدیث میں فضائل ہے, جبکہ وہ دوبارہ پہننے کی اس کے ایک ایک پیج پر ایک ایک گناہ اترتا ہے, اور پھر جب ایک ایک پیج کر کے باندھتے تو ایک ایک نیکی ملتی ہے, ایک ایک نور ملتا ہے, اس طرح کے فضائل ہیں. اگر غالباً اس میں یہ قید ہے کہ جبکہ دوبارہ پہننا ہو, اتارتے وقت جو گناہ اترتا ہے نا تو اس لیے اتار رہا ہے کہ دوبارہ یہ پہن لے گا. یہ روایت اگر مل جائے تو نکال دیجیے گا, تو میں انشاءاللہ وہ پڑھ کے روایت سناؤں گا. تو اب جس کو حرص ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کھول کے باندھے گا تو اس میں فائدے زیادہ ہیں, ثواب زیادہ ہیں, نیکیاں زیادہ ہیں. یوں اتار کے رکھ دے گا یہ بھی جائز ہے, لیکن نیکیوں میں تو یوں کمی آئی نا کہ یوں مطلب یوں اتار کے پورا ڈال دینا بہار شریعت میں منع لکھا ہے, بلکہ یہ لکھا جس طرح باندھا تھا اس طرح ایک ایک پیج کھول کے اتارے. تو یہ ایک حرص کی میں نے ایک مختصر سی مثال دی. جیسے جن کو حرص ہوگی کہ مدنی مذاکرے میں نیکیاں مجھے زیادہ ملیں اس نے عشائیاں بڑی ہوگی, اور جس کو حرص کم ہوگی مدنی مذاکرے میں تو جانا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آئے گا. جیسے شروع میں جب نماز کے بعد نماز ختم ہوئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی, اس کے باوجود تعداد کم تھی, اب بڑھتی جا رہی ہے, اب بھی آ رہے ہیں. اب کچھ ایسے بھی ہوں گے بولیں گے چلو یار اب جا کر دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں, فلا فلا آیا ہوگا, اب ان کو ان کی نیت کا سلا جو بھی ہے. تو حریص ہوگا وہ جلدی جلدی نیکی کی طرف سبقت کرے گا. یہی ہفتہ وار اجتماع میں نیکی کا زیادہ حریص ہوگا مغرب پڑے گا, جہاں اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار یا مغرب کے بعد فوراً اجتماع کی ترکیب ہوتی ہے, سورۃ الملک پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی سنے گا, اس کو ثواب ملے گا. اور جو کم حریص ہوگی وہ لیٹ آئے گا, ذکر میں پہنچے گا, دعا میں پہنچے گا, ادھورے بیان میں پہنچے گا. اچھا اس میں بھی بعض حریص ہوتے ہیں کہ جلدی پہنچنے کی ان کی نیت ہوتی ہے لیکن بیچارے مجبور ہوتے ہیں نوکری کے مسئلے وغیرہ, تو ان کو وہ دل جلائیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. اگر یہ میری رکاوٹیں نہ ہوتی تو میں بھی مغرب فیضان مدینہ میں یا جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے سنت و ورا ہفتہ وار تو وہاں پڑھ لیتا, اور مدنی مذاکرے میں بھی عشاء میں وہیں پڑھتا فیضان مدینہ میں ہفتے کو, لیکن فلا رکاوٹ میری دور ہو جائے تو وہ دل جلائے گا اس کو ثواب ملے گا. لیکن عام طور پہ رکاوٹیں سب کو نہیں ہوتی, سستی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ولیمے کی دعوت ہو اور خاص کر مالدار کی دعوت ہو ڈشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں, تو وہاں ہر صورت میں بندہ پہنچنے کی کرے گا, پھر کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے. اللہ تعالی کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال کسی کو نیکیوں کی عرص, کسی کو تلاوت کی عرص, فرض علوم کی عرص, یہ سب اچھی عرص ہیں, جتنی ہو اتنی کم ہے, زیادہ زیادہ عرص ہونی چاہیے. اچھا اچھی عرص کیسے حاصل ہو؟ نیکیوں کے فضائل پڑھیں, بزرگان دین کے معمولات اور ان کی حکایات پڑھیں سنیں, رضا الہی ان اللہ تعالی کو خوش کرنے کی حرص پیدا کریں اپنے اندر, اس کا شوق بڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح مجھے بس راضی کرنا ہے, کہ وہ اپنے کرم سے مجھ پر راضی ہو جائے, اس کے لیے وہ مزید نیکیاں بڑھاتا چلا جائے, لیکن نظر اس کی رحمت پر رکھے کہ وہ اپنی رحمت سے کرم سے راضی ہوگا. نیز اچھی حرص پانے کے لیے اچھی صحبت, یہ بھی ذریعہ ہے. نمبر وہ دوسری نمبر پر بری حرص, تو بری حرص جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بری ہے, اور جیسے کہ مال و دولت کی کثرت کی حرص, پھر اس کو غلط کاموں میں استعمال کرنا, ناجائز کاموں میں استعمال کر کے وہ حظ نفس کی لذت حاصل کرنا, یہ تو ظاہر گناہ بری حرص ہے. ہر بری حرص جس کو لفظ بری سے اگر تعبیر کروں بھی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ بری ہو, جیسے کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس کروڑوں روپے ہوں اور وہ جمع کرتا ہے 100% حلال طریقے سے, تو یہ اس کو ان مانو اگر بری عرص, بری تو ہے یہ, اچھی نہیں ہے اس لیے بری ہے, لیکن یہ گناہ بری نہیں ہے کہ اس نے حلال روزی لی 100%. جانتا بھی ہے حلال روزی کیسے ہوتی ہے, کیونکہ تاجر یہ بولتے تھے کہ ہمارے پاس حلال کی کمائی ہے, اس کو پتا نہیں ہوتا کہ حلال کمائی کیسے ہے, کیونکہ فرض ہے کہ سیکھے کہ حلال کمائی کیسے حاصل ہو. تاجر کے لیے جو تجارت کرنا چاہتا ہے, تجارت کے ضروری مسائل سیکھ رہا ہے, اس کے لیے فرض ہے, یہ وہ جان نہیں رہا ہوتا. تو یوں گناہگار تو یہ ہو چکا کہ جانتا نہیں ہے, سیکھا نہیں اس نے. اور اب یہ جس کو حلال سمجھتا ہے, بعض اوقات وہ سود ہوتا ہے, ہر بار نہیں, بعض ایسی بھولے کرتا ہے تاجر اپنے علم کی کمی کی وجہ سے کہ وہ سود میں پڑ جاتا ہے, گناہوں میں پڑ جاتا ہے, یوں اس کی روزی جو ہے اور اس کی دولت گناہ بھری ہو جاتی ہے. تو بہرحال کسی کی 100% حلال روزی ہو, کروڑوں نہیں اربوں روپے وہ جمع کر لیتا ہے اس کو, تو یہ ہرس اچھی تو نہیں ہے, لیکن یہ گناہ بھری بھی نہیں ہے, یہ مباح ہے. بس قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا, اور حساب دینا یہ آسان نہیں ہے. حرام پر تو حساب نہیں ہے نا, حرام دولت ہے اس پر تو سیدھا سیدھا عذاب سنایا جائے گا, اور حلال پر حساب. اللہ تعالیٰ ہم کو بے حساب بخشے. تو بہرحال بری ہرس سے کیسے بچا جائے, تو اس کے لیے بری ہرس کی جو معلومات ہیں وہ حاصل کی جائے. اس کے لیے ایک ہرس نامی کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, سچی بولتا ہوں بہت دلچسپ اور بڑی پیاری اور معلوماتی کتاب ہے, اس کا نام ہی ہرس. یہ زیادہ پیج نہیں ہے, اس کے 100-150 پیج ہوں گے, تو آپ اس کو ضرور حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. یہ امام شریف کے تعلق سے میں نے وہ جو عرض کیا تھا, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام عرب کے تاج ہیں, تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا, اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر, یہ پیچ, ہر پیچ پر ایک نیکی, اور جب اتارے یعنی بلا ضرورت یا ترک کرنے کے ارادے سے, چھوڑ دینے کے ارادے سے اتارے, تو ہر اتارنے پر ایک خطا ہے, یا جب بس ضرورت بلا قصد ترک, ضرورت ہو اور اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ با ارادہ ہے معاودت دوبارہ پہننے کے ارادے سے, یہ بریکٹ کی عبارت ہم نے پڑھی, اتارے تو ہر پیچ اتارنے پر ایک گناہ اترے. جب بلا ضرورت یا ترک کے قصد پر اتارے تو ہر اتارنے پر ایک خطا ہے, یہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں. اصل فتح رضی سے دیکھ لیں, یہ ٹائپنگ میں اچھا, یہ درست ہے, مطلب اوریجنل میں ہے یہ. اچھا ٹھیک, اچھا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر ہمارے فیس بک کے پیج پر مدنی چینل لائف پر آپ یہ مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں, اور اس پر اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. اس پر ایک سوال آیا ہے, عمران فاروق بھائی ہیں, اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال کر جائے تو والدین کے لیے کیا اجر ہے, اور یہ صبر کس طرح کریں؟ صبر کس طرح کریں, اس میں یہ کہ زبان بند رکھے, آنکھیں بھلے بہتی رہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, زبان اگر کھولی نا تو پھر بے صبری کے کلمات اس سے نکلیں گے, اور اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے کہ اللہ نے جو کیا درست کیا, وہ غلط کرتا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو جنت میں جانے کا سبب اولاد بن سکتی ہے, کیونکہ وہ اس طرح کے حدیثوں میں مضامین موجود ہیں کہ جو بچہ پہلے فوت ہو جاتا ہے نابالغی میں تو وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا. یہ سورس ایک جا رہی ہے آپ کی آخرت میں آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کہ یہ شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا, جہنم کے لیے آپ کے لیے رکاوٹ بنے گا. اچھا شفاعت کے لیے یہ ہے کہ نابالغی میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیقہ کر دیا جائے, بہتر ہی کہ 7 دن 14 دن 21 دن یہ عقیقہ اس کا ہو جائے. ہاں جس بچے کا باوجود استطاعت یعنی پیسہ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھر بھی اگر نابالغ بچے کا عقیقہ نہیں کیا عمر ہونے کے باوجود, 7 دن بہتر ہے اس کے بعد سے, تو یہ کہ 7 دن اور اس کے بعد سے اگر عقیقہ نہیں کیا باوجود استطاعت کے باپ نے تو اب یہ بچہ شفاعت نہیں کرے گا اگر نابالغی میں فوت ہو گیا تو. عقیقہ نہ کرنا گناہ نہیں ہے لیکن نقصان بڑا ہے اس کا, اور ثواب کا کام ہے عقیقہ کرنا, کرنا چاہیے خوش دلی سے کرنا چاہیے. قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ رکھنا جائز ہے, اس سے بھی عقیقہ ہو جاتا ہے. بچی کے دو اور بچے کے بچی کا ایک بچے کے دو حصے بڑے جانور میں رکھے جا سکتے, یا دو بکرے لڑکے کے دو لڑکی کے ایک دو لڑکے کے ایک لڑکی کا. بعض لوگ جوان ہونے کے بعد بھی عقیقہ کرتے ہیں, اس کا جائز تو ہے لیکن وہ اب تو نابالغی تو گزر گئی اس کی, لیکن یہ 7ویں دن کرنا بہتر ہے. اب مثال کے طور 7واں دن کون سا آئے گا, اس کا زیادہ مشکل نہیں ہے. سپوز کریں کہ بچہ جو ہے منگل کو پیدا ہوا, یہ یاد رکھنا پڑے گا کس دن پیدا ہوا. سپوز کریں کہ منگل کو پیدا ہوا بچہ, تو اب اس کی زندگی میں جب بھی پیر کا دن آئے گا یہ اس کا 7واں دن ہے, بھائی اتنا یاد رکھ لیا. اچھا اب اس حساب سے 7ویں دن نہیں بھی کیا, یعنی پیر کو نہیں کیا جیسے منگل کو پیدا ہوا تو بھی, تو بیچ میں بھی کر دیا 8ویں دن 10ویں دن 15ویں, کوئی سا بھی دن بنتا ہو عقیقہ ہو جائے گا, ثواب ملے گا. یہ بہتر سے بہتر طریقہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی کے زمانے میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر کی بارگاہ سے ندا ہوئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے. پس اسی محبت کی سبب سے اس کی مغفرت کر دی گئی, اور چونکہ اسے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت تھی اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے سائے محمد مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, دارالسلام پاک سلطانی کابینہ او بی بین کے ذریعے موجود عاشقان رسول, اسی طرح شاہ لطیف ٹاؤن باب المدینہ کراچی پاک شیرازی کابینہ میں جمع ہو کر سننے والے عاشقان رسول, سردار آباد میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر جمع ہیں, اور مختلف مقامات پر ملک و بیرون ملک میں جمع ہو کر سننے والے عاشقان رسول آئے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر علیہ السلام جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ السلام فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں.

کہ کل انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور محفل مدینہ کی دھوم دھام انشاءاللہ. اچھا جو حج پہ جا رہے ہیں وہ آئیں گے تو ان کو کوئی خصوصیت مل سکتی ہے؟ گریل میں آگے بٹھا دینا ان کو. آپ کیا سامنے اور کیا، میں نے یہ تو عرض کیا ہوا ہے حاجیوں کا، اب ہم جا نہیں سکتے تو حاجیوں کو تو دیکھ لیں اب، کہ جن آنکھوں سے یہ مجھے دیکھیں گے وہ آنکھیں پھر کعبہ دیکھیں گی، وہی آنکھیں پھر گنبد خضرا دیکھیں گی، مدینے کی گلیاں دیکھیں گی، مکے کے پہاڑ دیکھیں گی، جبل احد کے جلوے دیکھیں گی. آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں تجھ سے پیغام، آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، آنکھیں کچھ چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پہ پہنچنا در پہ تو کہنا سلام لیجیے غلام آیا، مدینے میں تیبا کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی کس کا غم ہے کہنا چاہے جانے تھب مدینے کو چلے ہم رہ گئے یاد میں بہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچتے رہ گئے ہم تیرا سب مدینے کو چلے آقا سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے ہم رہ گئے اب تو بس ایک ہی دھن ہے عاشقان رسول انشاءاللہ بھرپور شرکت بھی کریں گے. تو پاپا ایسا اگر ہو جائے کہ باب المدینہ اور اس کے اطراف کے جو شہر ہیں خاص کر زمزم نگر ہیں دیگر ٹھٹھا مکلی شریف تو اگر یہاں کے بھی اسلام بھائی اور بالخصوص جو حج پہ جا رہے ہیں وہ آ جائیں اور ان کو اگر سعادت مل جائے کہ آنے کو تو اگر پنجاب والے دیوانے بھی آ سکتے ہیں وقت ہی یعنی کہ فلائٹ میں کیا دیر لگتی ہے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں لاکھوں روپے حج پر خرچ کرتے ہیں وہ آتے بھی ہیں آپ کو پتا باب المدینہ آتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ پنجاب وغیرہ باب الاسلام تو خاص کر زمزم نگر تو یہ بہت قریب ہے ٹھٹھا شریف مکلی شریف تو جہاں سے بھی آئیں ویلکم حاجیوں کو خاص کر کے لیتے آئیں انشاءاللہ کل مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ. کچھ ملاقات کا بھی وہ خواہش رکھتے ہیں اگر کچھ کرم ہو جائے یا حاجی آئیں تو کچھ ملاقات بھی ہو جائے آپ سے. اللہ اللہ ملاقات کا کہا گیا نہیں جی بابا میں ہار نہ پہنا ان کو سبحان اللہ ہار بھی یار دو دو سو روپے کا ہوگا آج کل تو سو دو سو تین سو کا تو بہت سارے حاجی آ گئے تو ہار پہننے کے لیے اپنا ہار لیتے آئیں گے اچھا اپنا ہار لیتے آئیں گے لبیک جی نہیں یہ عرض کرتا چلو اگر زہ قسمت وضاحت نہیں کر لیکن یہ چنا یہ زہ قسمت کے امیر نے سنت اپنے ہاتھوں سے مدینے جانے والا کو ہار پہنا دیں تو کیا خواہش تو ہے میری پہناؤں گا لیکن یہ بات عرض کرتا چلو ہمارے حفاظتی امور کے معاملات اعلان ہوتے رہتے ہیں اگر کوئی ہار یا اپنے ساتھ تحفہ لائے گا یا کوئی سی چیز لائے گا تو اسے لانے اندر نہیں لانے دیا جا سکے گا لہذا اسے آپ یہی فائنل ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ پت لائیے گا میری توجہ نہیں تھی حقیقت ہے ہار لانا نہیں چاہیے آپ ہار کا انتظام کرو گے لبے اتنی رقم ذرا دعوت سامنے پیسوں سے تو ہار پہنا نہیں سکتے انڈر اسٹوڈنٹ اس کے لیے تو پھر الگ سے کوئی اگر ترکیب بن جائے کوئی پیش کر دے گا بھائی پہناؤ ہار مگر وہ حاجیوں کی قید نہ لگائے ہو سکتا ہے کوئی دیوانہ ہی سر بڑھا دے آگے کہ چلو اب یہ کہ میں حج پر تو نہیں جا رہا ہار تو پہن لوں ہو سکتا ہے تو یہ کسی اور کو ہار پڑ جائے خیر وہ ہار کیا پہنانا تھا نعتوں کے گجرے اور درودوں کے درود و سلام کے ہار پہنیں گے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ ہار مل گئے تو پہنا دیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ملاقات کے لیے وہ آپ نے فرمایا تو اب ہوگا یہ کہ حاجی تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہوں گے یہ عام عاشقان رسول ہوں گے اب میں حاجیوں سے ملنے بڑھوں گا نا آگے تو شاید یہ ان کو دھکا مار کے یہ دیوانے پہنچ جائیں گے الٹ پلٹ کر دیں گے میرے کو کہیں اس کا کوئی سسٹم بابا اس میں ہماری مجلس حج و عمرہ کے ذریعے ترکیب بن گئی ہے کیونکہ ہم نے پہلے سوچا تھا کہ ان کے پاسپورٹ منگوائیں گے لیکن یہ پاسپورٹ بھی بعض جو 20 تاریخ 18 تاریخ کو جو جائیں گے تو 2 دن پہلے ملتے ہیں اچھا اس کی ہماری مجلس ترکیب بنا رہی ہے کہ انشاءاللہ ان کا بستہ لگا ہوگا اور وہ ان کو خصوصی ٹوکن وغیرہ دیے جائیں گے جس کے ذریعے ان کی پہچان ہوگی کہ یہ ہمارے حاجی ہیں اور انشاءاللہ عزوجل ان کی ترکیب ہم بنائیں گے زمزم نگر والوں کا تو پیغام آ گیا ہے کہ انشاءاللہ ان کی بھی حاضری ہوگی کتنے یہ ابھی انہوں نے سنا ہوگا نہیں پیغام ان زمزم نگر میں صبح سے پہنچا ہے اور ماشاءاللہ تیاری ہو رہی ہے حاجی ایاز جو ہمارے نگران ہیں ان کا پیغام بھی آ چکا ہے کہ انشاءاللہ شرکت کریں گے یہ دیوانے یہ 26 26 100 پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے لے آتے باقی بابا وہ ہار کا بھی زمزم نگر سے ہی پیغام آ گیا کہ ہماری طرف سے ترکیب بنا لیں انشاءاللہ ترکیب ہو جائے ماشاءاللہ ہار تو دیکھ لیں وہ ہار کے ساتھ میں ہار پہننے بڑھوں گا تو یہ گلے ملنا شروع کریں گے گلے بھی ملنا چاہیے اب میں یار کمزور آدمی سب سے مل نہیں سکوں گا یہ نہیں کچھ بدنظمی سی ہو جائے تو چلو ہار بھیج دیں انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اب یہ کہ میں نے یہ بول دیا نا تو گلے نہیں ملیں گے انشاءاللہ ان کو یہ بیٹھے رہیں گے نا تو میں ہار ڈالتا رہوں گا ہاں یہ بھیجنے سے مراد وہ ظاہر ہے کہ وہ خرچہ دیں گے وہاں سے تھوڑی لے آئیں گے ہار یہ تو ہم کو منگوانے پڑیں گے حفاظتی امور کے تحت ترکیب ہوگی نا تو وہ ہمارا ہی آدمی جائے گا اور ہار صحیح سلامت لے کر آ سکے گا امیر السنہ سر سے کہ ابھی مدینہ شریف کی باتیں ہوئی ہیں یو کے سے کال آئی ہے وہ ہم سنا رہے ہیں محمد ریان اتاری جوہانس برگ ساؤتھ افریقہ عرض کر رہا ہوں پیارے بابا جان آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں پیارے بابا جان حج کا موسم ہے ہم بھی اپنے تمام بھائیوں اور امی ابو اور آپ کے ساتھ حج پر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ ان کے سارے گھر نے کبھی شاد رکھ ماشاء اللہ آمین آپ اس کے لیے بیٹا دعا کریں اور کیا کریں گے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے کہ ایسے اسباب ہو جائیں کہ ہم سب اکٹھے حج کریں اور مدینہ پاک کی حاضری بھی ہو سب سے سبز گنبد کی زیارت بھی ہو ان کے در کا گدا اور مایوس ہو میرے آقا کو، میری سرکار کو، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، میری سرکار کو یہ گوارا نہیں۔ سرکار جب کرم فرمائیں گے تو ضرور اسباب ہو جائیں گے، ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور آج کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام کی قرآن دازی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کائے کے لیے یہ ہمارے جو وہ طلبہ کرام جو کم از کم 8 مدنی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، تو ماہ شوال المکرم کی جو کارکردگی مجلس نے بنائی ہے تو 75 طلبہ کرام کے نام آئے ہیں ہمیں، انشاءاللہ ان کی قرآن دازی ہوگی اور ان میں جس خوش نصیب کا نام ہوگا اس کو آگے کی قرآن دازی میں شامل کیا جائے گا۔ تو ہر ماہ ان کی قرآن دازی ہوگی اور جس کا نام آخری مہینے میں نکالا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے ان اصلاحی بھائی کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی آج ایک کا نام نکلے گا جی بابا یا زیادہ کا؟ ایک نام۔ اچھا پھر آئندہ مہینے پھر ایک ہی رہ جائے گا تو قرآن دازی کس کی کرو گے؟ نہیں بابا، آئندہ مہینے جو اس مہینے 8 کام کریں گے نا ان کی قرآن دازی ہوگی تو ان میں سے ایک نکلے گا، تو یوں ہر مہینے یعنی اگر کسی کا نام، یعنی پچھلے جو ہیں وہ بھی 8 مدنی کام باقی برقرار رکھیں گے؟ جی جی، اب یہ دوبارہ مطلب اس میں جی جی جی ہر مہینے شریک ہوتے رہیں گے ہر جی جی اور یہ جس کا نام نکلا ہے قرآن دازی میں، اب وہ تو فارغ ہوا نا 8 مدنی کام سے، اس کا نام نکلا ہے اس کو بھی کرنا پڑے گا؟ پاپا آپ فرما دیں، کرنا ہی پڑے گا، کام تو مدنی کام تو اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، ٹکٹ کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہ تو ایک انعام ہے، تحفہ ہے جس کے نصیب میں ہوگا، تو ایک دیوانہ جو ہے انشاءاللہ وہ حج کے لیے منتخب ہوگا دورہ حدیث شریف میں۔ دورہ حدیث شریف ہمارے یہاں پاکستان میں، پاکستان کا یہ 7 جگہ ہو رہا ہے، تو اس کے طلبہ کرام کی تعداد 500 سے زائد ہے نا، ہاں تو ان میں سے 75 مدنی کام کرنے والے سامنے آئے ہیں اور دوسرے بھی اب ہمت کریں اللہ کی رضا کے لیے مدنی کام کریں، ہو سکتا ہے کہ حج کی سعادت بھی انعام میں مل جائے۔ تو آخری میں اس کی یعنی کہ یہ ہر مہینے ہوتا رہے گا اور یہ آخر جا کر ان کی قرآن دازیاں ہوں گی، اور ان میں سے کتنے حج پہ جائیں گے؟ اب ابھی تو فی الحال ایک کا ہے، ایک کا ہے، ہاں کوئی اور کرم ہو گیا رب کا، کسی کے دل میں رب نے ڈال دیا کہ میں 12 کو بھیجوں گا طلباء کرام کو، کہ یہ مستقبل کے علماء کرام ہیں، مسجد و محراب کی زینت ہیں، یہ جامعات المدینہ کو پڑھائیں گے، علماء پروڈکشن کریں گے، دورہ حدیث شریف یہ بارڈر ہے سمجھے، اس کے بعد یعنی کہ یہ ان کا پورا ہو جاتا ہے درس نظامی تو یہ ان کی دستار بندی ہوتی ہے، تو یہ بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کی بھی، ایک طرح سے یہ کریم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ بھیج دے گا تو چلو ٹھیک ہے، نصیب طلبہ کرام کے، رو رو کے دعا کرو، زیادہ ہوں گے تو زیادہ کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال آیا عاصم بھائی کراچی سے، پہلا مدنی مذاکرہ کب ہوا تھا؟ یہ مدنی چینل کے تعلق سے یا یہ تو یاد نہیں ہے، یہ مدنی مذاکرے کے نام سے مدنی مذاکرہ کب ہوا؟ ٹھیک ہے، جلد حاجی بن جائیں کوئی طریقہ بتا دیں عبدالحبیب۔ تاریخ سے پہلے تو حاجی نہیں ہو سکتے، حج کی تاریخ فکس ہے 9 ذوالحجت الحرام، وہ بھی پھر احرام کے ساتھ، حج کے احرام کے ساتھ میدان عرفات کا داخلہ بھی شرط ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، چاہے فضا میں گزر جائے اڑتا ہوا، احرام ہو حج کا، اور تاریخ 9 ذوالحجت الحرام کی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کے صبح صادق سے پہلے پہلے، جو حج کے احرام کے ساتھ میدان عرفات میں داخل ہوا، چاہے وہ ہوائی جہاز میں وہاں سے گزر گیا، اس کا حج ہو گیا، لیکن اور ابھی کام باقی ہیں، اگرچہ حج ہو گیا لیکن دوسرا رکن طواف و زیارہ ہے، پھر اور بھی مناسک ہیں اس کے واجبات بھی ہیں، کنکریاں مارنا وغیرہ وغیرہ. مینا میں پانچ نمازیں، چھ نمازیں نا مینا کی، دو زور آٹھویں کے زور سے لے کر نویں کی فجر، ہاں پانچویں پانچویں، یہ سنت موقع ہے. مینا میں راتیں گزارنا یہ سنت ہے. پھر دسویں، گیارہویں اور بارہویں راتیں، تیرہویں کی رات بھی سنت ہے، مگر وہ اس کے احکام میں پھر کچھ فرق ہے. اگر بارہویں کے غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ جائے، مینا سے نکل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر غروب آفتاب ہو گیا وہاں تو اب چلا جانا معیوب ہے، اب بھی گناہگار نہیں ہے. سنت موقع جو چھوڑتا ہے اس کو گناہگار نہیں بولتے. ایک آدھ بار کا ترک نہ چھوڑنا برا، اور زیادہ بار ترک کرے یا عادت بنا لے سنت موقع کو چھوڑنے کی، تب گناہگار ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن شاید سائل کی مراد یہ ہوگی کہ کوئی اسباب ہو جائے کہ ہم بھی حج کے لیے کوئی جلدی اسی سال کوئی ترکیب بن جائیے ہوگی، غالباً دعا کریں. دعا مخل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. گڑ گڑا کر، رو رو کر دعا کریں، بارگاہ رسالت میں فریاد کریں، کثرت درود و سلام کریں، انشاءاللہ وہ چاہیں گے تو بلا لیں گے. کہاں کا منصب، کسی نے کہا کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ملک ندیم بھائی ہیں، میرا سوال ہے باپا جان سے، کیا مسجد کی چھت پر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ مسجد کی چھت پر نماز نہیں ہوتی. مسجد کے چھت پر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بلا عذر مسجد کے چھت پر چڑھنا مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خواتین جب باہر جائیں تو نماز کہاں پڑھیں؟ قضا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور گاڑی میں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور خواتین کے لیے تو کوئی مسجد بھی نہیں ہوتی. باہر جائے بغیر رہا بھی نہیں جاتا، چاہے نماز قضا ہوتی ہو تو ہو، وہ بھٹکنا قضا نہ ہو. تو ہم لوگ تو، میں تو صحیح بات ہے کہ سفر بھی ہوائی جہاز میں عام طور پہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہی فلائٹ لیتا ہوں جبکہ مختصر سفر ہوتا ہے، کہ نماز اس میں نہ آئے، ورنہ پھر آ جاتی ہے جب نماز تو الحمدللہ. کبھی ہوائی جہاز کی وجہ سے میں نے نماز قضا نہیں کی، نماز پڑھتا ہوں. جو وضو برقرار رکھے آدمی، چوکن نہ رہے کہ نماز کا وقت، اس کے وقت کا بھی دھیان رکھے، تو وہ نماز تو الحمدللہ ہمیشہ میں نے بیسوں بار مبالغہ کروں تو نماز پڑھی ہے ہوائی جہاز میں. اچھا لمبے سفر ہوتے ہیں جو، تو ان میں تو نمازیں آتی ہیں، بچنا بازو کا دشوار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے اب وہ آٹھ دس گھنٹے کا بھی سفر ہو نا، تو اگر وہ فلائٹ عشاء کے بعد ملتی ہو نا تو عشاء کے بعد کی فلائٹ پکڑی، فجر اس ملک میں جا کے پڑھ لی، ایئرپورٹ پہ جا کے پڑھ لی وہاں اتر کے. یا بعض اوقات وہ ایسا ایس ٹی جو فلائٹ ہوتی ہے وہ بیچ میں بھی اسٹے کرتی ہے، تو اس میں اتر کے پڑھ لی، یا پھر ہوائی جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں تھوڑا اس کے مسائل ہیں، وضو نہ ہو تو وضو کی بھی تکلیف بہت زیادہ ہے، ڈبیا ہوتی ہے اس میں واش روم میں، اور ڈبیا میں وضو کرنا بہت بہت میرے جیسے استاد آدمی کے لیے تو، یعنی یوں کہوں کہ کوئی بولے نہ کہ یہ لو ایک لاکھ روپے دو ہم تم کو وضو خانہ حاضر کرتے ہیں، وضو کر لو، تو میں ایک لاکھ روپے اس کو دے کر شاید وضو کر لوں. یہ مبالغہ کرتا ہوں، نہ وضو کا اتنا ٹینشن ہوتا ہے ہوائی جہاز میں، ہر ایک کو یہ ضروری بھی نہیں ہے، بعضوں کو بہت زیادہ دیر تک وضو نبھا لیتے ہیں. ایک دور تھا کہ میں بھی زور سے عشاء کا بارہ پڑی ہے نمازیں میں نے زور سے عشاء، لیکن وہ جوانی کے دور تھے، وضو رہتا تھا تو بڑھاپے میں ہر عضو جو ہے نا وہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف بڑھتا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پھر مشکلات ہیں, وضو زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے. یہ میری عمر کے جتنے ان کو اکثریت کو تجربہ ہوگا. بعضوں کو تو جوانی میں ہی ٹکتے وضو, بیچاروں کے ٹھہرتے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ مطلب ہم باوضو ہر وقت باوضو رہنے کی سوچ بھی بنے اور کامیابی بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس طرح بہنوں کو ایسے وقت میں ضرورتاً نکلنا پڑے نا, تب بھی وہ نہ نکلے. البتہ ہم نے حج کے سفر میں بھی یہ کیا, بلکہ باب المدینہ بھی میں نے کیا ہے کہ اپنی بیٹی ساتھ ہے یا اس کی امی ساتھ ہے. یہ اپنے حفاظتی امور کے مسائل سے شاید پہلے کی باتیں. تو یہاں بھی میں نے روک کر گاڑی وغیرہ ہم نے رکوا کر اپنے گھر کی جو خواتین جس کو کہتے ہیں اسلامی بہنیں ہم کہتے ہیں, ان کو نماز پڑھائی ہے مسجد میں, مکہ شریف میں بھی پڑھائی ہے. جگہ مل جاتی ہے مسجد میں ایسے اوقات میں جب یہ کہ وہ جماعت کا وقت نہ ہو, عوام کی آمد و رفت نہیں ہوتی, جا کے دیکھ بھال لیا تو وہ اگر عوام کی آمد و رفت ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہوگی. عورتیں کون سی بازاروں سے بچتی ہیں یار, شاپنگ سینٹروں سے کون سی بچتی ہیں کہ مسجد میں کوئی ان کو کھا جائے گا اور دیکھ لے گا. تو ان کے مطلب نقاب ہو اور سب ان کی تو صورت تو ہے نا پردے کے ساتھ, اگر وہاں مرد ہیں تو ہوتے رہے اپنی کونے میں کھڑی ہو کر اپنی نماز پڑھ لیں. دوسرے اسلامی بھائی گھر کا جو بھی ہو وہ بھی وہاں رہے گا تو ایک نگرانی رہے گی. مدینہ مدینہ نہ بھی نگرانی ہو اکیلی بھی جائے تو ایسا خطرہ بھی نہیں ہے کہ مسجد میں ہرو بھرو کو اغوا کر جائے گا. ٹیکسی میں رکشے میں بھی تو اغوا ہونے کا زیادہ خطرہ ہے, بسوں میں جہاں اتری چڑھی تو اغوا ہونے کا تو اگر ہے تو خطرہ تو ہر جگہ ہے, نہ کہ مسجد ہی میں خطرہ جو نماز قضا ہو جائے. تو نماز تو قضا, کہ باہر نکلے تو ایسے وقت میں نکلے اسلامی بہن عند ضرورت, ضرورت کے وقت کہ نماز کا کوئی وقت نہ آئے. اور اگر نماز کا وقت پھر بھی آ گیا گھر پہنچتے تک قضا ہونے کا اندیشہ ہے تب تو اس پر فرض ہے کہ جب تک ممکن ہے اس کے لیے بھلے کہیں سائیڈ میں, ہم نے سائیڈوں پہ فٹ پاتھوں پر سفروں میں, ہاں میں نے سفروں میں دوسرے ملکوں میں جہاں بعض اوقات مسجد تک پہنچنا دشوار, مسجد ہوتی ہے بند ہوتی ہے, اسے ممالک ہیں اسلامی ممالک ہیں مسجدیں بند ہوتی ہیں, نماز کے ٹائم پہ کھولتے پھر تالا. اب ایسا وقت آ گیا سب موقع ہے کہ اب نماز نہیں پڑھی تو اب کیا کریں, مسجد بند ہے اس لیے کوئی قضا تھوڑی کریں گے. جن ملکوں میں مسجدیں پورے پورے شہر میں نہیں ہوتی کیا وہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو جہاں فٹ پاتھ پر ہم نے فٹ پاتھوں میں نمازیں پڑھی ہیں سائڈوں پہ کھڑے ہو کر. تو سفر مدینہ میں تو میرا لوٹا ساتھ, لوٹا میرا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے لوٹا, ہم لوٹا ساتھ تو لوٹا سے وضو اسلامی بھائی کے تعاون سے سائڈوں پہ میں نے سو مرتبہ اچھیا ہو گئے وضو کر کے. اور ہم تو فٹ پاتھوں اور کہاں کہ ہم نے جماعتیں قائم کی ہیں ایسے مواقع پر الحمدللہ. نماز ترک نہیں کرنی ہے, یہ بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لو, کھانا چھوٹے پانی چھوٹے ہوا چھوٹے یعنی کہ وہ ہوا چلنا رک جائے. یہ ہمارے گجراتی میمنی میں کہ سی چکے وا چکے می چکے یعنی یہ بھول جائے چکے, لیکن فلاں کام نہ چکے تو نماز نہ چکے. نماز ہماری کسی طرح سے بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. نماز نماز نماز نماز کے بغیر انسان کسی بھی کام کا نہیں ہے. یہ سارے بالکل اسلامی بہنیں بھی اسلامی بھائی بھی یہ ذہن بنا کر رکھے, بات بات میں نماز چھوڑ دیتے ہیں, اسلامی بھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں. اسلامی بہنیں تو پتہ نہیں شاید سمجھتی ہوں کہ ہم کو رعایت ہے کہ یہ مجبوری ہے شاپنگ سینٹروں میں گھومنا, یہ نماز گئی تو گئی کوئی پرواہ نہیں ہے کسا کر کے پڑھ لیں گے. ایک نماز جو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے نا یہ مطلب, بلکہ فتح رضویہ میں لفظ قضا لکھا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک نماز جو جان بوجھ کر قضا کرے ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی, نعوذ باللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی, ہوگی نہیں, کوئی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالی ہم کو نمازی بنا دے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں پانچوں نماز آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جائے بابا جان میں لوگت بین نواز مدرسہ مدینہ علی بنات حاجر آباد سردار آباد سے عرض کر رہی ہوں کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کمبائن فیملی سسٹم میں اگر اسلامی بہنوں کو مائک پر ہونے والے خواتین کے میلاد میں نسبت کرنا پڑے کہ دوسرے لوگوں کی دل آزاری نہ بس گھمانے وغیرہ کا اندیشہ ہو تو کیا وہ اس میں شریک ہو کر سن سکتی ہیں؟ کیا وہ اس طرح گناہگار ہوگی؟ مائک پر میلاد شریف پڑھنے کا ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت, عورت کے معنی چھپانے کی چیز. تو ہم نے بہت تجربے کیے ہیں اس کے کہ مائک پر کتنی بھی احتیاط کی جائے لیکن آواز باہر چلی جاتی ہے عورت کی. تو اس لیے مائک میلاد شریف میں استعمال نہ کیا جائے کہ اس میں آواز بلند ہوتی ہے نعت پڑھنے میں, پھر ترنم ہوتا ہے اس میں تو مردوں تک آواز پہنچتی ہے تو ان کے لیے یہ بھائی سے فتنہ ہوتی ہے. بھائی سے فتنہ ہو یا نہ ہو غیر مردوں تک عورت کی یہ نعت شریف پڑھنے کی آواز, صلاۃ السلام پڑھنے کی آواز نہیں جانی چاہیے, بیان کی آواز نہیں جانی چاہیے. شریعت نے اس میں اجازت نہیں دی. تو اس لیے دعوت اسلامی والیوں کو ہم نے, ہم اور کس کو, دعوت اسلامی والیوں کو ہی ہم نے اصول بنا کر دیا ہے کہ مائک کا استعمال اجتماع میں نہیں کرنا. اور جو اسلامی بہنیں دعوت اسلامی والی نہیں ہیں, حکم شریعت ان کے لیے بھی موجود ہے, ان کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہ محروم مت ہو, خالی دل کو منع نہ لیا کریں کہ نہ محروم مت تک آواز نہیں جاتی. آپ کو کیسے پتا چلا نہیں جاتی, آپ کو شوق ہے مائک پر پڑھنے کا تو نہیں جاتی. آپ روڈ پہ ہیں کہ آپ کو پتا چلا کہ نہیں جاتی, چاہے لاکھ آپ دروازے بند کر لیں اتنی مطلب ہے بہت مشکل کہ آپ کی آواز باہر نہ جائے. جو ہم لوگ تجربہ کار ہم کو پتا ہے جاتی ہے آواز, اس لیے یہ اصول بنانا پڑا تھا. اچھا اس میں بھی عیسائی بہنوں کو چاہیے کہ میلاد شریف کریں تو بڑی, جیسے بڑی کوٹھی ہے تو اس کے بیچ کے کمرے میں کریں, سائڈ کے کمرے میں کریں گی تو پھر گلی میں بغیر مائک کے بھی مل کر جب پڑھیں گی نا, خاص کر مل کر تو زیادہ آواز جائے گی. اور اگر اکیلی بھی پڑھے گی تو بعض کی آواز بڑی ہوتی ہے تو وہ گلی سے گزرنے والے نامحرمتوں کا آواز پہنچے گی. اس طرح پہلی دوسری منزل پر فلیٹ میں رہتے ہیں ان میں بھی اگر یہ کریں گی تو گلی میں آواز پہنچے گی. اس کا کمرہ بھی بیچ کا ہو دور کا ہو, سب کھڑکی دروازے اچھی طرح بند کر لیے جائیں. اور کسی گھر کے محرم کو جبکہ کوئی اور نامحرم نہ گزرتا ہو اس کو اپنی پڑھ کر ٹرائی کر دی جائے کہ آواز گلی میں جاتی ہے کہ نہیں, بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. خالی بدگمانی اور ریاکاری اور دل آزاری اسی میں ہو گئی, میلاد شریف کی وہ مائک نہیں استعمال کریں گے تو وہ مطلب بدگمانی کریں گے. کیا وضاحت کافی نہیں ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں ہم نعت پڑھتے ہیں مائک پر ہم نہیں پڑھتے, غیر مردوں کو ہم نہیں سناتے, ہم نعت پڑھتے ہیں شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں, یہ کہنا کیا وہ کافی نہیں ہے بدگمانی دور کرنے کے لیے؟ اور اس دل آزاری کی اس بات کی مائک میں نہیں پڑے اس لیے دل آزاری ہوگی. تو اب کوئی اپنے اوپر ایزا اوڑ لے تو متعزی ہے وہ, ہم پر کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. بغیر مائک کے بھی کوئی نہ پڑھے تب بھی گناہگار تھوڑی ہے, زندگی میں ایک بھی نعت شریف نہیں پڑھی تو گناہگار نہیں ہے, جبکہ نعت شریف کو برا نہیں سمجھتا. جو ہاں جو اشعار شرعاً غلط ہیں جن کو شریعت ناجائز کہتی ہے تو وہ نعت کے نام پر جو پڑھے جاتے ہیں وہ تو پڑھنا ہی ناجائز ہے, اس کا سننا بھی ناجائز ہے. ایسا نعت خوان جو خلاف شرع اشعار پڑھ رہا ہے تو اٹھ کر جانا پڑے گا, سنیں گے تو گناہ کروں گے. جی ہاں, اور آج کل جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں نا اس میں کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جن پر شرعی گرفت ہوتی ہے, ہر ایک کو اس کی سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے ہم یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ آل حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء اہل سنت کے کلام پڑھیں اور سنیں. اب اس میں داد کم ملتی ہے, سبحان اللہ کی آواز کم بلند ہوتی ہے شاید, پتہ نہیں کیا ہے, تو کم پڑھے اور کم سنے جاتے ہیں یہ کلام. نیا نیا کلام چاہیے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شاعر کا ہر کلام غلط ہی ہوتا ہے, بعض اوقات پورا کلام صحیح ہوتا ہے, ایک شعر غلط ہوتا ہے اور واقعی میں شرعی گرفت ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات وہ کفر پر مشتمل ہوتا ہے, عوام کو سمجھ نہیں آتی. آپ یہ کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب میں ایک یہ نعتیہ شاعری کے تعلق سے بھی ایک چیپٹر ہے, اس کو پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ نعت شریف کے نام پر بھی بعض وقت کیا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ, وہ نعت نہیں ہوتی, تو کچھ اور ہی ہوتا ہے جو بندے کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے, گناہ کے غار میں دھکیل رہا ہوتا ہے, یا بعض اوقات ایمان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, ایسے شعر پڑھتے ہیں کہ پڑھنے والا تو گیا دلچسپی سے, سنا سمجھا سنا دلچسپی سے اور اس کو پسند کیا, وہ بھی گیا, نکاح بھی ٹوٹا. یہ بعض اوقات ہوتے ہیں, نعوذ باللہ, میں ہر شعر کو برا نہیں کہہ رہا, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے یہ نہیں کہہ رہا. نعت خوان کو بھی چاہیے کہ کسی بھی شاعر کا کلام وہ پڑھنا چاہے تو پہلے کسی ماہر عالم دین کو چیک کروا لے, ہو ماہر, نام کا نہیں, ماہر عالم دین ہو, مستند عالم دین ہو, مفتی اسلام ہو, عام عالم, عموماً ہر عالم کہلانے والا عالم ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. اس نے میں نے احتیاطاً کہا مفتی اسلام, مثلاً دارالفتاء اہل سنت سے اگر آپ کی ترکیب بن جاتی ہے, اس کو کلام دکھا دیا مفتی صاحب کو, وہ چیک کر کے اگر اوکے کرتے ہیں تب پڑھیں. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. ایمان کی حفاظت اللہ ہم سب کو نصیب کرے, اس کی کڑن نصیب کرے. نعتیں پڑھنی چاہیے, نعت شریف پڑھنا سننا اخلاص کے ساتھ ہو تو بے شک عظیم الشان عبادت ہے. ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں کبھی سے, کتنے اشعار آپ کو سننے کو ملے یہاں مدنی چینل پر ابھی بھی. تو اس لیے وہ علماء کا یا عام شاعر کا ہو تو عالم, وہی محتاط عالم, اس کا اوکے کیا ہوا کلام ہو کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ بے غبار ہے, اس میں کوئی شرم حرج نہیں ہے, تو وہ پڑھے. پھر اپنی طرف سے بعض ہوگا یہ کلام تو اوکے کیا ہوا ہے, صحیح ہے, اعلی حضرت کا کلام پڑھ رہے ہیں, اس میں آنکھیں ہماری بند ہیں اعلی حضرت پر, تو پڑھ رہے ہیں. اس میں بھی پھر وہ بیچ میں جو شعر پڑھتے ہیں نا, اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, کیا کا کیا پڑھ جاتے ہیں. میں نے کانوں سے سنے کفریا شعر سنے نعت خوانوں کا, کانوں سے سنے, ایسے بےچارے بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو بس توبہ کی سعادت نصیب فرمائے. اور اس میں بعض ایسے منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ اپنے کچھ بول نہیں سکتے, اس کو بولیں گے ایک بولیں گے دس سنیں گے, یعنی اپنے وہ اس غلطی پر اسی ضد کرے گا کہ آخر متا عالم جو ہوتا ہے نا صحیح مانو عالم, اس میں حیا ہوتی ہے, وہ پھر ایسوں کو زیادہ منہ نہیں لگائے گا, حکم شرعی بتا کر چپ ہو جائے گا, کیونکہ عالم کا کام حکم شرعی بتانا ہے, ڈنڈا لے کر اس کو منانا تو ہے نہیں, نہ وہ اسے پہنچ سکتا ہے. وہ ڈنڈا پکڑے گا نا عالم, ڈنڈا اس ہاتھ سے پکڑے گا, اس ہاتھ سے گھونسا مار دے گا, ایسے ایسے بھی منہ پھٹ ہوتے ہیں اس میں, بس سب نہیں. ویسے مجموعی طور پر جو شرعی طور پر نعت پڑھنا سننا جبکہ شریعت کے مطابق ہے تو یہ عظیم الشان عبادت ہے, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے جو یہ وضاحت فرمائی تو سوشل میڈیا پر آنے والا ایک اس طرح کا سوال جس کا خلاصہ جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ اب کسی نے کسی بات کی تو اس کو کر کہنا یار یہ آپ نے جو بول دیا نا یہ تو اس طرح کا جملہ لگ رہا ہے نا, اس آنے لگا تھا یار تم لوگوں نے لگتا ہے دین کو مشکل کر دیا, میں کو یوں تھوڑی بول رہا ہوں, یوں تھوڑی بول رہا ہوں, اتنا دین مشکل نہیں ہے کہ بات بات پر تم لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہو. تو یہ ایک جنرل ایک لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے, تو اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شیطان نے دماغ میں بٹھا دی اس طرح کی باتیں تاکہ یہ مطلب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلے, یا یوں کہہ کر بہت سارے گناہ کرتا رہے اور کچھ نہ کچھ اس کا جہنم میں مجھے ساتھ مل جائے. تو شیطان تو ایمان پر ڈاکے مارتا ہے, اعمال خیر پر ڈاکے مارتا ہے. تو جو بات علماء فرمائیں تو اس کو مان لینے میں عافیت ہے, میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں نے بھی جو علماء سے سیکھا سنا کتابوں میں پڑھا وہ اپنے الفاظ میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتا رہتا ہوں. اپنے گھر کی تو ایک بات بھی نہیں کرتا میں کائے کو کروں گا. ان مانو کرے میں شریعت کے مسائل کے تعلق سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے گھر کی بات کیوں کروں گا یار, مجھے کیا اپنی آخرت عزیز نہیں ہے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ تو ہم نے دین کو کون سا مشکل بنایا. میں نے اگر کوئی شریف مسئلہ بیان کیا تو یہ کس نے بیان کیا, دین نہیں تو یہ مسئلہ بیان کیا. یہ مسئلہ آپ کو میں نے بتایا تو آپ بولے دین کو مشکل بنا لیتے. آپ بولے میں بت کو سجدہ کروں تو کیا ہوتا ہے, میں تو ہوں تو مسلمان نا, تو دین بولتا ہے کہ آپ کافر ہو گئے اگر بت کو سجدہ کریں گے. تو نہیں, دین کوئی مشکل نہیں ہے, بت کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں. ہم پانچ نماز پڑھتے ہیں. ارے میرے بھولے بھالے بھائی, اگر آپ 999 سجدے خدا کو کریں گے اور ایک سجدہ بت کو کریں گے نا, یہ 999 999 اس پر پانی پھر جائے گا اور اسلام سے آپ خارج ہو جائیں گے. یہ میں نہیں کہتا, دین کہتا ہے, جس کو آپ بولتے ہیں کہ یہ لوگ مشکل بنا دیتے ہیں. تو اگر آپ ہیں دین والے تو دین کس سے سیکھیں گے؟ فلم ایکٹر سے سیکھیں گے, گلوکار سے سیکھیں گے, گویے سے سیکھیں گے, بھانڈ بھگتیے سے سیکھیں گے, کس سے سیکھیں گے؟ دین تو سکھاتے ہی علماء. اگر علماء سمجھ میں نہیں آتے تو اس کا مطلب کہ آپ کو دین سمجھ میں نہیں آتا, یہ بولو تو کون سکھائے گا دین؟ بتائیے آپ نے دین میں کیا پڑھا ہے؟ تو خود ہم نے کچھ دین کی معلومات نہیں ہے, نماز کے ارکان نہیں معلوم, وضو کے فرض نہیں معلوم, ہم نے دین کو مشکل بنا دیا ہے. آپ لوگوں نے دین بتانے والوں کے لیے مشکلات کی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ دوسرے ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. دوسروں کو یہ باتیں بتا کر ان کا ذہن خراب کرتے ہیں, ایسا نہ کریں. اسلام کے دامن میں پورے پورے شامل ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, مدنی منے جمع کیے یا نہیں؟ جی بابا کچھ مدنی منے جمع نہیں, لیکن ابھی میں تھوڑا میں عاشقان رسول سے مخاطب ہوں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارادتن کس کا کلام, کس کی نعتیں سنتے تھے؟ ارادتن کس کس کی سنتے تھے؟ جیسے ہم تو ہر ایک کی سنتے ہیں نا. اعلی حضرت جس نے نعتیں پڑھنا سکھائی, اس کے رسول کے جام ہم تک پہنچائے اور ہم نے گٹ گٹائے, وہ کس کس کا کلام سنتے تھے؟ کس کس کی نعت شریف سنتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف علی اتاری, رکن کابینہ مجلس مدنی قافلہ پاک مصطفی کابینہ کوئٹہ, علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے, یعنی صرف ان دونوں کے کلام میرے اعلی حضرت قصدن یعنی ارادتن سنتے تھے, دوسروں کے سنتے ہی نہیں تھے, یعنی کہ جان بوجھ کر ارادتن جب سننا ہوتا تو ان کا کلام سناؤ. ہماری تو اتنے بڑے عالم تھے, حالانکہ یہ اگر کسی کو ٹوکے تو اس کی مجال نہیں ہے کہ منہ پھٹ ہو تو بھی اس کا جگر پھٹ جائے, بولے تو پھر بھی اعلی حضرت اتنے استاد تھے کہ وہ اتنی اس دور کے بھی شاعر لوگ غلطیاں کرتے تھے. اب تو بالکل ہی گیا گزرا دور ہے. پہلے کے لوگ تو اب بھی علماء کو مانتے تھے, اب تو صحیح بات ہے کہ مولویوں کو تو برا بلا کہتے ہیں. اس میں کئی لوگ ملیں گے جو علماء کو برا بلا کہتے ہیں, اس لیے کہ بہرحال کیا کریں, وہ ہے نا ناصحہ, ناصحہ اس کے معنی ہے اے ناصح, ناصح معنی نصیحت کرنے والا, ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. حالات نازک ہیں, اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے, ہمارا عمل نامہ نیکیوں سے بھرا پورا رہے, نیکیوں کا حریص ہو جائیں, گناہوں سے بچے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ہمارے اسنائے بھائی کو جو ہے مدنی باکس جس کے اندر کتابیں بھی ہیں مختص پانی کیا بات ہے یہ تحفے میں دیا. یہ بھی کچھ دیں گے جی بھائی انشاءاللہ عزوجل بابا دو مدنی قافلے سفر کروائیں گے انشاءاللہ. ذمہ داری ہے کوئی اس میں ساتھ سفر کریں گے انشاءاللہ. یہ تو پہلے سے نیت تھی اگر تو وہ جدید تصویر ان شاء اللہ عزوجل کتنی جلدیں اس کی 10 کب تک انشاءاللہ 26 مارچ ڈن کیا انشاءاللہ 26 مارچ صحیح سمجھ سمجھ کر پڑھے تو پڑھے. ہاں بھائی مدنی منو موجود؟ جی موجود ہیں. یہ جواب دیں گے میرے سوال کا ہے مجھے ان کے جواب دینا ہے ماشاءاللہ. میں سوال کروں گا آج تو پھر بھلے ان کو بھی موقع دیں گے یا پہلے یہ سوال کر لیں پھر جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں یوں کر لیتے ہیں. باپ پہلے آپ سوال کریں میں کروں. چلے ہمارے مدنی منع سوال کر رہے ہیں پہلے 10 سال یا اس سے نیچے کے. یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں باپا یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں آپ بھی آ جائیں. ماشاء اللہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہی تو نہیں ہے پچھلی بار والے؟ نہیں نہیں بابا نیو ہر بار نیا انشاءاللہ. کیا ہے بابا جان بعد مدنی منع کو نزلہ ہو جاتا ہے بعد مدنی منع کو بخار ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں دوائی کے لیے کوئی کوئی ڈاکٹر صاحب سوئی لگوانے کو کہتے ہیں. کیا ہے بابا جان ہمیں سوئی لگوانے سے بہت ڈر لگتا ہے پھر ڈاکٹر صاحب ابو جان پکڑ کر سوئی لگوا دیتے ہیں. پیارے بابا جان جب ہمیں سوئی لگے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا میں آپ سے پوچھوں آپ کو سوئی لگی ہے کبھی؟ نہیں نہیں لگی ابھی تک. تجربہ ماشاء اللہ تجربہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے انہوں نے کبھی سوئی کھائی ہے؟ کھائی ہے نا انہوں نے کھائی ہوگی مدنی منع نے سوئیاں سبھی کھاتے ہیں پولیو کی اور کالی کھانسی کی اور تقریباً کھاتے ہی ہیں تو اس وقت ہوش نہیں ہوا نا. تو یہ تو آپ نے کیا پڑھا تھا کوئی یاد ہے؟ امی کو پکارا تھا ابو کو پکارا تھا ہائے اللہ کیا کہا تھا آپ نے کچھ یاد ہے؟ پاپا کو پکارا تھا. پاپا کو اپنے ابو کو پکارا تھا؟ جی. اچھا روتے ہیں پاپا بری طرح روتے ہیں پکڑ کے پھر ان کو جو ہے پھر لگانا پڑتی ہے. بری طرح روتے ہیں؟ بری طرح روتے ہیں. بری طرح جی اچھی طرح خوب روتے ہیں؟ جی خوب روتے ہیں. رونا برا تھوڑی ہے بپو بےچاروں کو سوئی لگے گی روئیں گے تو صحیح نا. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے نا ان کے تو جو ہے انجیکشن بھی لگے گا سوئی لگے گی بس وہیں سے جو ہے ماحول بن جاتا ہے. ہاں سوئی لگے نا تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں کلمہ پڑھ لیں یاد آئے تو اور پھر سوئی لگے نا تو اللہ یوں کرے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مدینہ مدینہ یوں کر بیکار چیخ پکار نہیں ٹھیک ہے وہی وہی نہیں رونا چیخنا بامبا کرنا یہ نہیں جتنا ہو سکے برداشت کی عادت ڈالے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا مدنی منوں نے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب میرے بھی سوالات ہیں جی بابا. قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی؟ مدنی منع 10 سال سے چھوٹے ہم نہ زبانی پڑھیں گے تو بولیں گے نا لوگ ارے واہ اتنے سے چھوٹے سے بچے کو زبانی یاد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. وعلیکم السلام. جواب بتائیں سوال کا جواب دیں. قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی؟ دیکھ کر. کیوں؟ اس پہ ہاتھ لگانا اور دیکھ کے پڑھنا. بھول گئے میں جواب بھی ہوں. درست مان لیا جائے. درست جواب درست مان لیتے ہیں. قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے. کہ یہ پڑھنا بھی اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی اور سب عبادت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کون سی تسبیح تھی؟ ایک سوال اور. وہ کون سی تسبیح تھی جو خاص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جیب میں لکڑی کی ہیں ویسے. تسبیح بی بی فاطمہ کو کون سی بتائی گئی تھی تسبیح؟ تسبیح فاطمہ. اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ. وہ لکڑی کی نہیں تھی, پلاسٹک کی تھی, کانچ کی تھی, نہیں کائی کی تھی. وہ تسبیح ہے فاطمہ, اس کو بولتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. یہ بھی تسبیحات ہیں. اور وہ سوتے وقت خاص کر کے وہ تعلیم دی تھی جس سے تھکن دور ہو جاتی ہے دن بھر کی. تو وہ سوتے وقت 33 بار یعنی سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اور اللہ اکبر 34 بار. یہ تسبیح فاطمہ, نہ کہ لکڑی کی اور موتیوں کی تسبیح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاری رہے گی, کے خلاف جا جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جا جاری رہے گی, کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. فیضان احمد نے مذاکرہ, فیضان احمد نے مذاکرہ, ماشاء اللہ سر پہ زلف سجا رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, سر پہ امامہ. مدنی منو نے دیکھو سر پہ زلفوں کے بھی نعرے لگائے ہیں. اب چیک کر دو کہ آپ کے سر پہ زلفے ہیں کہ نہیں. جی ایک مدنی منا ہے باپا, یہ دیکھو بس اس کے دکھاؤ. صرف ایک کی دیکھو, یہ دوسروں کی کیوں نہیں ہے؟ یہ ننگے سر گھومتے ہوں گے نا رنگین کپڑے پہن کے. تو مدرسۃ المدینہ کے علاوہ بھی مدنی منو جتنا ہو سکے مدنی حلیہ میں رہیں. امی ابو کو آپ کے چاہیے کہ وہ آپ کو مدنی حلیہ میں رکھا کریں, سر پہ امامہ سجا رہے اور زلفے بھی سجی رہیں. آدھے کان تک رکھنی ہے, پورے بال کہیں سے بھی کاٹنے نہیں ہے. آدھے کان سے بڑھ جائے تو ان کو کاٹ لو. اسے پورے کان تک بھی رکھ سکتے ہیں, گردن کو گردن تک بھی رکھ سکتے ہیں جو کندھوں سے ٹچ ہو جائیں. لیکن مدنی منوں کو میرا مشورہ ہوتا ہے کہ صرف آدھے کان تک رکھیں, جب تک داڑھی پوری نہ آ جائے آدھے کان تک رکھا کریں. یہ مشورہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ بولتے ہیں بچہ اور بوڑھا ایک ہی ہوتا ہے, اب میں اپنے بزرگوں سے بھی کوئی سوال نہ کر لوں بڑے بچوں سے. جی یعنی 60 یا اس سے اوپر کے ہوں. حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر نازل ہوا تھا, اس پہاڑ کا نام بتائیے. شاید مدنی منہ تو نہیں بتا پائیں. حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر نازل ہوا تھا, یعنی اترا تھا. ہاں نازل ہوا تھا, اترا تھا. 60 سال یا 60 سال سے اوپر والے سائن. یہ جوان بیٹے نا وہ میرا خیال ایک بگلے جاگ رہے, اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. کسی کو پوچھ کر نہیں, وہ سوشل میڈیا یا کسی بھی حوالے سے معلومات کر کے نہیں, دیکھ کر نہیں, اپنے کو یاد ہے تو ٹھیک ہے جواب دینا. نہیں بابا نظر نہیں آ رہا. ہاں نہیں وہ دبک گئے ہوں گے شاید. تو ایسا کرتے ہیں کہ نہیں طالب علم نہیں ہو جامعۃ المدینہ کا, درس نظامی کیا ہوا نہیں ہو, عوام بھلے دنیا بھی تعلیم جتنی بھی ہو, نہیں تو طلبا کرام ہی سارے انعام لے جائیں گے تو یہ عوام کو کیا ملے گا. عام اسلامی بھائیوں سے کوئی جواب دے, دینی طالب علم نہ ہو, دنیا بھی تعلیم جتنی بھی ہو. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا نام محمد ناصر اتاری ہے, آپ ماہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا تھا, آپ کا مرید ہوا تھا. ماشاء اللہ میں ابھی بہت چینج ہو گیا پاپا, آپ کو دیکھ دیکھ کے بہت چینج ہو گیا. اعتکاف میں آئے تھے یہاں. جی الحمدللہ. اور بابا داڑھی بڑھتی جا رہی ہے. جی نیت کری تھی پاپا پوری ایک منٹ انشاءاللہ. جی جی جی انشاءاللہ. اور اپنا قافلے کی بھی کری انشاءاللہ. مدنی قافلہ, قافلہ مدنی قافلہ بابا انشاءاللہ. بابا بس دعا چاہیے بابو. پاپا ابو بتایا تھا. ہاں نہیں تو بھول گئے تو پھر تو فیل ہو جائیں گے نا, یاد ہونا چاہیے. پرچہ حل کرنے سے پہلے یاد ہو, پرچہ صاحب نے بھول گئے تو پھر نمبر کیسے ملے. جبلے ابو کبیس. پھر نام لے. جبلے ابو کبیس. جواب درست مان لیتے ہیں. جبل جبلے نہیں ہے, جبل ابی قبیس. جبلے ابو قبیس. جبل جبل. ہاں جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس. بابا بابا میری امی کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ خیر کرے. اللہ کرے ماشاء اللہ. اتنا بڑا تحفہ آپ نے لے لیا تو اب تو کوئی یار ایک ماہ کا مدنی قافلہ ہو جائے یار, بھلے ہو جائے, شیطان بھی دیکھتا رہ جائے کہ بالکل یہ ہاتھ سے گیا میرے. یہ ایک ماہ کا مدنی قافلہ بابا. کب تاریخ بھی ہو نا یار؟ ستمبر بابا. انشاءاللہ انشاءاللہ زو وجل. چلو مدنی تربیت کا والو سنبھال لو, اگست کے بعد ستمبر آ رہا ہے نا. ماشاءاللہ انشاءاللہ ابھی قرآن دازی بھی ہوگی. ایک مدنی منی بابا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اب ٹائم پورا ہو گیا, 12 بجے ہیں. بابا ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا نام محمد سبحان رضا تاری ہے, میری عمر 10 سال ہے. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو مدنی منوں کو کیا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. ان کے لیے دعا کرنی چاہیے شفا کی, اور اگر پہلے شور کرتے رہے تو شور نہ کریں, دما چوکڑی نہ کریں, کھلونے اٹھا پٹک سائیکلیں گھر میں دوڑانا, اس سے بیمار کو تکلیف ہو سکتی ہے. اگر بیمار ایسا ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو نہیں کرنا چاہیے یہ کھیل کود. ماں کو چیخوانا نہیں چاہیے, ابو کو چیخوانا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. ان کو راحت پہنچانی چاہیے, آرام پہنچانا چاہیے. ہاں اگر یہ بولیں کہ بیٹے بھلے کھیلو مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید صاحب جو ہیں وہ مدنی منع یہ ہمارے دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام کے جو 75 نام 76 نام ہمیں ملے ہیں اور یہ شوال مکرم میں جنہوں نے کم از کم 8 مدنی کاموں میں جو حصہ لیا ہے 500 ڈبل 12 یہ اس سال جو ہے وہ دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام ہیں جن میں سے ہمارے یہ اس مہینے 76 طلبہ کرام کے نام جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں 76 تو ان کے ناموں کی قرآن دازی کا سلسلہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہو رہا تو میں جب تک وہ مسئلہ عرض کر دوں کہ تسبیح فاطمہ میں ایک روایت میں صرف سوتے وقت پڑھنے کا ذکر ہے وہ کہ اس کا نام تسبیح فاطمہ ہوا نا کہ سرکار نے سوتے وقت پڑھنے کا حکم دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسری روایت میں ہر نماز کا بھی ذکر ہے کہ یہ ہر نماز میں جو تسبیح پڑھی جائے گی وہ بھی تسبیح فاطمہ ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کا ارشاد فرمایا. ماشاءاللہ قرآن دادی کا سلسلہ ہو گیا ماشاءاللہ. کون خوش نصیب میں نام بھیجتا ہوں. اب یہ مدنی چینل پر ہونا یا یہاں ہونا ضروری ہے یا بھلے سو رہا ہو 8 مدنی کام یہ بھی ایک مدنی کام ہے یہ مدنی کام چھوڑ کے سو رہا ہو تب بھی وقائے گا یہ بھلے زیان نہیں بابا ہو سکتا ہے میں دوسرے شہر کا ہو تو مدنی چینل کس شہر میں ہاں ماشاء اللہ آئندہ اس کا کوئی سلسلہ بنے کیونکہ مجلس جامعۃ المدینہ بھی اس پر بھی اگر آج بھی ان کا نام آج یمین نکلتا ہے تو پیغام ملنا چاہیے کہ میں فلاں شہر میں ہوں اور دیکھ رہا ہوں. پہلے تو بولا نہیں تھا بابا میں نے یہ تو یہ نہیں بولا تھا یا وہ نہیں بولا تھا یہ تو بولا ہے نا کہ مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے 12 مدنی کام ہے نا تو 4 مدنی کام کی گنجائش ہے نا. اب یہ اعلان والے کر دیں آپ کہ وہ مدنی مذاکرے میں کہیں بھی دنیا میں موجود ہو لیکن اب مشکل یہ ہے کہ یہ بولے گا کہ وہ بجلی ٹرپ ہو گئی تھی تو چولہا ہو گیا تھا تو میرے ہمارے گھر میں خراب ہو گیا تھا ٹی وی جامعۃ المدینہ میں پہنچ چکے سے سواری نہیں تھی یا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا طبیعت خراب تھی یہ 1000 اسباب ہو سکتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں آپ جو مدنی یہ مجلس ہی طے کرے کہ یہ اصول ڈالنا ہے کہ نہیں ورنہ بستر میں سویا ہوا ہوگا. مدنی مذاکرہ تو ایک اہم مدنی کام ہے اس دعوت اسلامی سیکھنے کو ملتی ہے ہم کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. چلو بھائی اعلان کر دیجئے. ماشاءاللہ ہمارے آج کی قرآن دازی میں جس خوش نصیب کا نام آیا ہے تو وہ دورہ حدیث شریف کے طالب علم ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے زیادہ تعداد ہی نہیں کی ہوتی ہے جی جی شرکت کی ماشاء اللہ. اور ان کا نام ہے عبداللہ اتاری المدینہ. واہ بہت بہت مبارک عبداللہ اتاری ہو ماشاء اللہ. موجود بھی ہے کیا وہ تو آپ کا اصول بغیر بنا ہے پورا ہو گیا ماشاء اللہ. یہ ہوکار بھی ہے ماشاء اللہ. ابھی کڑن چاہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ کی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے کل 9:30 بجے عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 9:00 بجے ہے. 9:30 بجے انشاءاللہ محفل مدینہ ہوگی. جو ہمارے حاجی صاحبان ہیں تو وہ اپنے ساتھ جو کاروان یا دیگر کو جو فارم جمع کراتے ہیں تو اس کی کاپی وغیرہ لے کر آئیں انشاءاللہ. ہماری مجلس جو اس سلسلے میں تصدیق لے کر آپ کو ٹوکن بنا کر دے گی, اس ٹوکن کے ذریعے انشاءاللہ آپ اس محفل میں آگے شرکت کر سکیں گے. امیر علیہ سنت انشاءاللہ حاجی صاحبان کو ہار بھی پہنائیں گے انشاءاللہ, اور سب نے انشاءاللہ شرکت کرنی ہے. ہمارے باب المدینہ سے بھی ذمہ داران کے پیغام ہے باپا کہ انشاءاللہ گھڑیاں چلا رہے ہیں, اور مدنی قافلوں کا جو آپ نے ترکیب بتائی تو ہمارے رکن شورا یافور بھائی کا پیغام تھا کہ حجویری کابینات مرکز الولیا سے ہر حلقے سے ایک مدنی قافلہ کم از کم سفر کرے گا انشاءاللہ. پاک سلیمانی کابینہ 1926 اور ہمارے کے پی کے سے 200 مدنی قافلے انشاءاللہ, ایک ماہ کے 20 مدنی قافلے سبحان, اور اسی طرح بلوچستان حجازی کابینات 1100 اسلام بھائی سفر کریں گے. شاہ لطیف ٹاؤن کے اسلام بھائی نے بھی نیت بھیجی کہ انشاءاللہ شاہ لطیف ٹاؤن سے 212 اسلام بھائی سفر کریں گے ماشاءاللہ. 11-12-13 اگست انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مجلس وکلا ان ججز, اس کے تحت انشاءاللہ 3 دن کا تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے. جو ملک بھر سے ہمارے وکلا اسلام بھائی جو ہے وہ اس 3 دن کے تربیت اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شرکت کریں گے. اس تربیت اجتماع میں انشاءاللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت بھی ہوگی, اور انشاءاللہ نگران شورا اس تربیت اجتماع میں بھی بیانات کا سلسلہ جاری کریں گے انشاءاللہ. اچھا اگر وہ کل ملاقات کا بھی آپ نے کہا تھا شاید اعلان, جی بابا تو یہ ٹوکن والے ملاقات بھی کریں گے, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ دیر لگے گی, یعنی بیچ میں ملاقات نہیں ہوگی. اگر میں نے ہار پہنانے کی ہمت کر لی, نیت تو ہے, تو بھی اس وقت ملاقات کریں گے تو درم برم ہو سکتا ہے اور دیر بھی لگے گی, تو اس لیے وہ مہربانی کر کے ملاقات کی کوشش نہیں کرنی, ٹچ بھی نہیں کرنا ہے. جب ہار پہنانے ہوں پھر انشاءاللہ لائن لگا کر اپنے محفل مدینہ کے بعد مناسب وقت پر ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. اور شب پیر ہے, پیر شریف کا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. پیر شریف کا روزہ سنت بھی ہے, مدنی انعام بھی ہے, تو اگر اس وقت معلومات کر لیں گے کتنے سائیں بھائی روزہ رکھیں گے تو اس کے حساب سے سحری کی بھی ترکیب انشاءاللہ کر لی جائے گی انشاءاللہ. سہروردی کابینات مدینۃ الاولیاء ملتان انشاءاللہ 126 مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے نیت کی ہے کہ حاجیوں کو انشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں ان کو, ان کے گھر کے افراد کو اگر یہ بتائیں گے کوئی اتنی تعداد میں ہم جا رہے ہیں تو یہ طواف کی تسبیح پیش کروں گا انشاءاللہ. 7 موتی ہیں اس میں, تو ایک ایک پھیرے کی ایک موتی گرائیں گے نا تو 7 پھیرے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا, اور صحیح میں بھی یہ کام دے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جو 3 مرتبہ پڑھ لے اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب ہے. سبحان اللہ. بابا سحری آج بھی کر سکیں گے اگر کوئی روزہ روزہ رکھنا چاہیے آپ کے ساتھ؟ لبیک. کون کون بابا کے ساتھ سحری آج کریں گے انشاءاللہ؟ اور سحری اس کے لیے جو روزہ رکھے گا کل, ورنہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں تمام اسلام بھائیوں کو شرکت کی اجازت ہوگی. ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام, اس کے بعد اٹھنا ہے. بابا برمنگھم سے بھی پیغام آ گیا, 126 اسلامی بھائی انشاءاللہ سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور باب المدینہ کی اب تک جو کارکردگی ہمیں ملی ہے, 9000 اسلامی بھائی انشاءاللہ 12, 13, 14 کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, باب المدینہ میرا خیال ہے دنیا میں سب سے فرسٹ ہے, کوئی اگر فرسٹ آنا چاہے تو بھی باقی ہے ٹائم. 9 کی ابھی اعلان ہے نا, 14 بھی تو ہو سکتا ہے نا. 14 اگست کے 14, ہاں جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. 14,000 کر دیں. مرحبا. اور زور لگائیں ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی, عام مبلغین, عام اسلامی بھائی بھی جو بھی مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے دوسرے کو تیار کرے. اگر ہر مدنی قافلے کا مسافر جس نے نیت کی صرف ایک کو بھی تیار کر لے نا تو 14+4 ہو جائیں گے, 18,000 ہو جائیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی ہمارے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما, اور یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, تمام مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً والدین مصطفیٰ, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی, داتا حضور اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, حاجی مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق اور حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, اور خصوصاً جو 12, 13, 14 اگست کے 3 روزہ مدنی قافلے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے ان کو بھی یہ ثواب پہنچا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اسلامی بہنوں کو بھی یہ ثواب پہنچے جو اپنے محارم کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے, نیکیوں سے الفت دے, یا اللہ ہم سب کو بے حساب بخش دے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما الہ العالمین. قبر و حشر میں ہم پر رحم و کرم فرما یا اللہ, ہمارا ایمان سلامت رکھ یا اللہ, قبر کا اندھیرا دور ہو اے اللہ, قبر کی وحشت گھبراہٹ دور ہو, کاش قبر میں جلوہ محبوب نصیب ہو, بلکہ مرتے وقت بھی تیرے پیارے حبیب کا جلوہ نصیب ہو, کلمہ نصیب ہو. الہ العالمین ہم نیک بن جائیں, پرہیزگار اور عاشق رسول بن جائیں, گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں, جو مدنی چینل پر بیمار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا یہاں مدنی عالمی مدنی مرکز میں دعا کر رہے ہیں, ان کے امراض دور کر دے, ان کے نمائندے جن کے نمائندے ہیں ان مریضوں کو بھی شفا دے دے, جو اسپتالوں میں ان کو بھی شفا دے دے, جو مدنی چینل پر درخواستیں بھیجتے ہیں, جو سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک کے پیج پر مجھے دعاؤں کے لیے درخواستیں بھیجتے ہیں, ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت بھری نظر فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں عافیت کے ساتھ صاحب اولاد ہوں, جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو. الہ العالمین جن پر جھوٹے مقدمے ہیں ان کو نجات ملے, جو مظلوم قیدی ہیں انہیں آزادی ملے. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بنے. یا اللہ میری بڑی بہن کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. مواف Thank you.